radīt, ir profesionāli par to, cik mēs saprotam, nu, cik mēs izjūtam, kā tās būtnes cieši. Mums nav jārada līdzjūtība pret ahatiem un bodhisattvām un buddhām, tāpēc, ka viņi necieši. Un ja mēs neredzam, ja mums liekas, ka kāda būtne, kur ir samsārā, tomēr ir laimīga, tad arī nebūs līdzjūtība pret to būtni. Līdzjūtība vai čēlistība. Un tāpēc atsacīšanās no samsāras atsacīšanās no samsāras būs tik spēcīga, cik mēs redzam, ka pats cieši samsāra. Cik mēs saprotam samsāras dabu. Tāpēc pirmais, ko Buda mācīja, ir patiesība, paciešana. Kamēr to neredz, tad nav kas dzēna. Iet ceļu uz garīgu attīstību. Nepriekš sevim, nepriekš citiem. Tāpēc arī, kad mēģina radīt līdzjūtību pret citiem, tad priekš jāsāk ar to, kā pats ciešu. Ja neredz, ka pats ciešu, tad neredzēs, ka citi ciešu. Tad padomā tā, ka un tas ir labi to darīt, nu, nevis laiku, bet, nu, faktiski, katru rītu, katru reizi, kad veic kādu praksi vai meditē, kad no laika bez sākuma esmu atkārtoti piedzīmes kādā no sešām samsāra sfērām, piedzīvojas tās specifiskās ciešanas un miris, atkal piedzīmes citā sfērā, atkal piedzīvojas ciešanu un miris. Bezgalīgā laikā nav nekas, ko es neesmu mēģinājis, nav nekas, ko es neesmu laicīgi panācis, ieguvis. Vienal, ko es varu iedomāties, tas jau ir darīts. Bet laimīgāks neesmu. Tad tas nav tikai, nu, kad es esmu ieguldījis to darbu tikai uz kādiem gadiem, vai uz dažiem mūžiem, bet tas ir bezgalīgi. Tā domāšana, tad, kad to sāk izjust, tad, cik tas ir, nezinu, nožēlo. Kad mums ir žēl sevi, tad radīsies, sāks rasties tā samsāras riepšanās un vēlēšanās atbrīvoties. Bet to visu, to neiedomājumu darbu, to enerģiju, ko esam ieguldījuši, mēģināt būt laimīgā. Tas ir tas neiedomājums. Un visu to mūsu neziņa un traucējušās emocijas, maldīgie priekšķi, ir likuši mums to darīt visu. Tad, ja mēs to redzam, tad saprot, ka tagad ir laiks mēģināt to izbēgt, pretoties pret maldīgiem un traucējušām emocijām. Un neļauties. Un tagad, kamēr man ir šis cilvēka ķermenis, dārgais cilvēka ķermenis, ar to neiedomājamo potenciālu, tad tagad ir laiks mēģināt to panākt. Samazināt traucējušās emocijas, samazināt neziņas spēku un mēģināt atbrīvoties no samsāras, priekš sevis. Un tad arī sāk domāt par citiem. Tagad, ka mums ir tā inteliģence, ka mums ir tā, tas iespēja. Mēģināt radīt tādu sirsnīgu bodičitas motivāciju, kad es tagad piedalos šī nodarbībā, lai ātrāk sasniegtu apgaismību savas mātas būt savu mātas būt. Tad atšķīt septiņu sādu iekšanu, kas sestā lapas pusē. Kad es paklanos ar savu ķermeni, runu un prātu, tad ir labi pielikt rokas pie, nu, tie trīs punkti vai trīs čakras, šitas attiec uz ķermeni, rīklis uz runu un sirds uz prātu. Es paklanos ar savu ķermeni, runu un prātu un pasniedzu visdažādāko veidu piedāvājumu mākoņus, aktuālus un mentāli transformēt. Es atzīstu visas manas negatīvās darbības, uzkrātas no bezgalīga laika, un priecājos par svēto un parasto būtņu tikumu. Tas ir ļoti svarīgi. Ne, viss tas svarīgi, bet ar priecāšanos ir to var daži sekundi laikā var radīt milzīgi daudz nopelns. Sevišķi, kad priecājās par svēto būdņu tikumiem vai panākumiem, par to, par tām realizācijām, kur ārkārti un tad vēl vairāk bodhisattvas un budas ir sasnieguši. Un tam mēs saņemam daļu no tā, no tiem nopelniem, kuri viņi ir radījuši. Tam mēs ne jau atņemam daļu, bet mēs arī radam kādu daļu no tā daudzuma nopelns. Tā kā sevišķi priekš slinkiem cilvēkiem, tā ir ļoti laba praksa. Priecāties par to tikumīgo, ko citi dara. Es priecājos par svēto un parasto būņu tikumiem. Lūdzu paliec līdz samsāras beigām, un visām dzīvām būtnēm pagriez dārmas ritenē. Es savus un citu tikumus veltu lielai apgaismībai. Mandalas pienāvāšana. šo iesmaržoto pamatu, izgrieznot ar ziediem, mēru kalnu, četriem kontinentiem, sauli un mēnesi, iztēlotu kā budasfēru un piedāvātu, lai visas būtnes baudītu šo tīro sfēru. Es paklanos un pieņemu patvērumu pie guru un trīs svētīgām un neprastām cēlām dāglietām. Lūdzu sveitī, lai tūlīt izbeigtu nepareizās nostādes, no neusticēšanās līdz smalkām duālām uzskatām, parādība pieaugšanu un tuvošanās sasniegumu tumšies ceļš. Tūlīt aktualizē pareizās realizācijas no uzticības guru līdz vairs nemācīšanās vienotībai. Lūdzu nomierināt visus iekšējos un ārējos šķēršļus. Idam guru radnām endalā kandī ātājām. Mēs parasti neskaitam šito peržīvu. Tu varbūt daudz ko nevar saprast. Tas lūdzu, lai tūlīt izbeigtu nepareizās no neusticēšanās. Tas ir no... Nu jā, šeit ir runa par pakāpinisko ceļu vai pakāpiniskā ceļa realizācijām, ieskaitot tantrisko ceļu. Pakāpiniskais ceļš sākās ar uzticēšanos guru. Tā kā tad, kad ir teiks lūdzu, lai tu izbeigtu nepareizās nostādes, tas ir no neusticēšanās. Ja? Līdz smalkam duālam uzskatam, nāves procesā un arī kad veic es vienreiz vienu vakaru pirmā trešdienā mēs veicam to savu dārma kājas meditāciju, kas arī iedomājās vai mēģina piedzīvot arī miršanas procesu. Un tad tur ir tie trīs, tās trīs vīzijas, kas nāk pēc tam, kad maņu, nu, kad izšķīst, jā, mentālā apziņa. Jā, tā ir tas, ka viņa paliek ar vienu smalkāk. Un tad notiek tās trīs vīzijas. Tā parādība, pieaugšana un tuvošanās sasnieguma. Tumšais ceļš ir tā kā baltā. Ja, baltā, ja, sarkanā un tumšā vīzija, kas notiek. Ja. Tā tantrā, to augstākās jogas tantrās, tas tam procesam iziet atkārtot. Bet, nu jā, lai nonāktu līdz skaidrās gaismas vīzijas vai labāk skaidrās gaismas stāvot. Ja skaidrās gaismas apziņas, nu, piedzīvot to. Tas un tūlīt aktualizē pareizās realizācijas no uzticības guru, uzticēšanās guru, līdz vairs nemācīšanās vienotībai. Tas sutras ceļā, tas nozīmē, ir pieci ceļi. Ja? Jā, ceros pareizi, tad ir uzkrāšanas ceļš, sagatavošanās ceļš. Tad, kad pirmo reizi ir tiešā tukšuma realizācija, galējās realizācijas realizācija, tad sākās redzēšanas ceļš. Tad ir meditācijas ceļš, un tad ir vairs nemācīšanās ceļš. Tad tā apgaismības sasniegšana ir vairs nemācīšanās vienotība. Kad no sutras viedokļa tad, kad varētu teikt, kad tas, ka Budas tikai Budas vienlaicīgi redz fenomenu galējo realitāti un konvencionālo realitāti. Un tikai Budas. Tas ir, kad abas realitātes priekš, subjektīvi ir apvienotas. Un tantrā tad tas tad skaidrās gaismas prāts un ilūzorais ķermenis, tas ir smalkās enerģijas, kad prāts ir attīrīts un kad smalkais ķermenis ir attīrīts, tad tad viņi realizē viņu vienotību. Tas ir man no tantas viedokļa apgaismības sasniegšana. Tā īsumā mēs lūdzam svētību, lai realizētu visu pakāpenisku ceļu. Tā. Dārgais guru, lūdzu, svētī mani, lai mans prāts kļūstu par dārmu, dārma par ceļu, lai šķieši nerastos ceļā un lai visi maldīgi jēdzieni izbeigtos un es tūlīt iegūtu abas dārgās bodičītas. Arī šeit runāju par divām bodičītām. Parasti runāju par tikai par bodičītu. Tas attiecās konvencionālo bodičītu. Tas ir prāts. Mērķiet uz apgaismību. Visu būtu labā. Bodičīta tad ir galējā bodičīta, kas ir tukšuma izpratne. Guru Avalokiteśvara ir ļoti iepriecināts par tavu lūgumu un kopā ar lotusu un mēnesi disku pārveidojās uz tavas galvas kroni. Tagad tā, vizualizējam, ka no Kri zilbes Avalokiteśvara sirdī svētoši daudz balta nektāra. Tā vizualizējam, ka no zilbes sirdī svētoša, daudz balta nektāra plūst. Tas pareizi. Caur tavu galvas centru, tas piepilda visu tavu ķermeni, attīrot visas ceļa apnumsojumus, nesot visas realizācijas, īpaši apnumsojumus un realizācijas, kas attiecās uz katru specifisku pamatu. Un kad tas pats notiek katrai būtnei. Tad mēs šoreiz vienkārši lasīsim to pantu, un tāpēc, kā pati panta, tad īsa pauze, tad vizualizēt to, kad attīri šķēršļus, to realizēt un, un saņem tā, to, to, kas, nu, tās realizācijas, par ko, kas ir pieminētas tajā pat. Nolūkās sniegt augstāko labumu visām aldinātajām būtnēm, kuras ir vērtīgākas par vēlmes piepildošu dārgakmeni, es nepārtraukti trenēšos vērtēt tās kā dārgas. Vienalga, kur es atradīšos un ar ko būšu kopā, es nepārtraukti trenēšos domā par sevi kā zemāko starp visiem un godbīgi no sirds turēt citus par augstāk. Katru darbību veicot, es pētīšu savu prātu, un tikko kāda traucējoša doma radīsies, apdraudot mani un citus, noteikti stāšos pretī un apturēšu to. Es lološu būtni kā sliktu graksturu, kuru nomoka stipri grēki un ciešanas kā dārgu, tādēļ, ka tāpat kā vērtīgu dārgumu, tādēļ ir grūti atrast. Citi greizsirdības vadīti, pret mani ļauni uzturēsies, lamās, apvainos un tam līdzīgi. Es trenēšos pieņemt zaudējumu un piedāvāt uzvaru. Kad kāds, kuram esmu darījis labu, kurām es uzticos, ļoti sāpinās mani, es trenēšos uzskatīt viņu kā svētu, svēto guru. īsumā es piedāvāju visām savām mātes būdnēm visu palīdzību un laimi, tieši un netieši. Es trenēšos slepeni uzņemt sevī visas viņu jaunās darbības un ciešanas. Traipot visas šīs prakses ar astoņu pasaulīgu rūkļu mātes traipēm, uzsverot visas darbas ar ilūzumas, bez grābšanās, es praktizēšu, lai atbrīvotu cietējus no traucējušo nemierīgu prāta un karmas jūra. Ceturto pantu, man liekas, ka mums jāmaina ņākos. Tas pēc tā tulkojuma, kas kuru izmantoja šī nu tā tāda grāmatiņa vai no kuras nāk šitas tūkojums. Man liekas, tomēr nav precīzs. Tur vajadzētu mainīt, kad tur trešo rindu, kur es lūlošu būtu dārgu, tāpat kā vērtīgu dārgumu, kurī grūti atrast. Nevis tādēļ, jo es daudz domāju par to, bet kad es paskatos uz citiem tulkojumiem, tomēr tas vienkārši nu, kaut kā tā vārda secība maina nozīme. Jo nav jau grūti atrast būtnes ar sliktu raksturu. Ja? Bet mums vajag viņas lolot tā kā vērtīgu dārgumu, kuru grūti atrast. Ja? Tāpat kā vērtīgu dārgumu, kuru ir grūti atrast. Šovakar apskatām trešo pantu. Vispār šis pants ir it kā dārmas praktizēšana, prakses esens. Katru darbību veicot, es pētīšu savu prātu. Tas ir, kas mums pirmkārt, ko mums vajadzētu mēģināt panākt, tas ir būt apzinīgiem visu laiku, ja, kamēr mēs rīkojamies pasaulē par to, ko dara savs prāts. Kādā stāvoklī ir savs prāts. Ir ļoti interesanti, ka mēs visās kultūrās satiek cilvēku, tad prasa kā te vieta, bet tas, nu, kā te vieta vai bet kā ar veselību. Tas nozīmē, kā ir, kā tev, kādā stāvoklī tavs ķermenis. Bet Ja vai, vai, nu jā. Bet bija viens, viņš varbūt ka bija no šīs kādām pa tradīcijas, viens lāma, kurš ka satika citus prasīja, kāds ir tavs prāts? Ja? Ne jau īpaši, vai tas ir laimīgs vai nelaimīgs, bet vai viņš ir pozitīvs vai negatīvs. Ja? Tā kā mums vajadzētu, varētu atbildēt to līdzi, mums vajadzētu apzināt, kādā stāvoklī ir savas prātas visu laiku. Un tikko kāda traucējoša doma radīsies, kas apdraud mani un citus, nu to mēs saprotam, es domāju, kad tad mūsu traucējošās emocijas ir tas, kas mūsu padara mūsu pašus un citus nelaimīgus. Un tāpēc tās domas, kas nāk no traucējošām emocijām, tūlīt apdraud sevi, savu labklājību un citu labklājību. Tad noteikti stāšos pretī un apturēšu to. Tā ir īstā darba. Ne meditēšana, ne rituāli, ne mantras. Es jau nesaku, ka tie nav labi, bet tā īstā skodols ir tas stāties pretim un mēģināt apturēt, vājināt, izbēgt negatīvās domas, traucējušās domas, kas nāk no traucējušām emocijām. Tad šovakar tad runāsim to domāsim. Kā to panākt, kā to darīt. Vispār budizma psiholoģija pamatot uz to, ka nevar vienlaicīgi prātā būt divi, es nezinu, kā to savstarpēji, mutually exclusive, savstarpēji, izslēdzoši mentālie faktori. Piemēram, nevar būt naids un mīlestība. Vienlaicīgi, ne? Vienlaicīgi. Prātā. Mēs nevaram vienlaicīgi ienīst un mīlēt vienu objektu, vienu būtu. Mums nevar būt pieķeršanās un atgrūšana. Un tad prāta treniņš ir trenēt prātu, lai biežāk būtu pozitīvas emocijas, pozitīvas domas prātā. Un tas samazinās frekvenci, ja? Kad būs negatīvas emocijas vai domas prasa. Tāpat, nu jā. Bet svārstīties jau visu laiku var, vai ne? Un, piemēram, vienā sekundē mīlēt un nākušajā. Jā. Var, jā. Tā jau mums iet. Vai ne? Bet tā nevajadzētu būt. Koledžu? Tā nevajadzētu būt. Nu, nevajadzētu. Jā, tikai līmestība. Nu, vai, jā. Nē, tev, tāpēc, ka pamats, jā, mums ir svarīgi saprast, nu, mēģināt tās nianses saprast, ka, kāpēc rodās pieķeršanās? Tāpēc, kad ir kontakts ar to objektu, vienlaikus mēs piedzīvojām jūtu, vai nu patika, vai nepatika, vai netrauma. Ja ir patika, pieķeršanās sākās ar to, ka mēs gribam atkārtot to patiku. Ja? Mēs negribam, ka tā izbeidzās. Ja? Ja bija tā izbeidzās, mēs gribam, ka viņi atkal to piedzīvot. Mums patīk patika. Ja? Un no tā rodās pieķeršanās. Un nepatika, kad ir nepatika, atgrūšanās rodās, kad mēs piedzīvojām nepatiku saistībā ar kādu objektu. Tad nevar būt vienlaikus patika un nepatika. Un tāpēc nu, nebūs vienlaicīgi pieķeršanās un atgrūšanās. Saistībā ar vienu objektu. Es domāju, ka tajā ziņā, kad tu saproti, ka tu pieķeries, tad uzreiz saproti, ka tas kaut kas nav labi, un tu kaut kā centies tā viss atdalināties. Jā, bet tā jau nav atgrūšana. Nē, šeit, nu es nezinu, vai tā atgrūšana ir es, ne, es vēl neesmu. Man liekas, ka nav labs vārds, nu, termins, kā tulkot aversion. Jā, tikai nepatīk. Varbūt. Mums arī ir jāsaprot, kad es arī gribēju runāt to vairāk atkal, kā, nu, to starp, to starpības starp pieķeršanās un mīlestību. Man liekas, ka budizma tekstos, nu, senos tekstos, bet šito nerunā, tāpēc, ka tā ir, tas ir īpaši kaut kas vietumu sabiedrībā, nu, kaut kas, kas ir ļoti izteikts. Nu, ka mēs nemākam atšķirt. Ka mums faktiski liekas, ka mīlestība bez pieķeršanās nav iespēja. Kaut kā austrumos tas nav tik izteikts. Nu, tad saprot, ka ir pieķeršanās, tad ir pieķeršanās, kad ir mīlestība, tad ir mīlestība. Bet mums nemākam atšķīt. Nu jā, kāpēc tu saku? Nu jā. Kad nevar būt vienlaicīgi. Ā, nu jā. Nu jā, arī ne tikai, faktiski ne tikai, kad mīlestība izslēdz naidu, bet arī mīlestība arī izslēdz pieķeršanās. Un otrā. Tā kā ir mentāli faktori vai emocijas, kuras ir, nu, izslēdz, viena izslēdz otru. Tad šī lodžo prāta treniņš ir sebi trenēt prātu, lai viens ir atkārtot, ir radīt pozitīvas domas, pozitīvas emocijas, kuras ir veselīgas, jo tās izslēgs tās neveselīgās vai traucējošās emocijas un domas. Un otrs ir iemācīties, nu jā, ko darīt, lai, nu, lai izbeigtu vai izslēgtu tās negatīvās domas, emocijas. Tas man liekas, ka mums vajag to pretlīdzekļu. Tā kā universālais pretlīdzeklis pret visām traucējušām emocijām un domām ir gudrība, kas izprot tukšu. Bet, lai varētu to realizēt, prātam jābūt veselīgam. Un jābūt pietiekoši mierīgam. Un skaidram, vai nepiesārņotam. Lai to panāktu, mums jāiemācā kontrolēt mūsu, nu, tos visus tos faktorus, kas iztrauc prātu un padara viņu neveselīgu un nelaimīgu. Tāpēc būtu mācīt. Jo kādēļ cilvēkiem liekas, ka, nu jā, augstāk, jā, tas, tad vajag tikai to galējo pretlīdzekli, jā, tukšumu izprāt. Ja tā var, bet ar tādu iztraucētu, piesārņotu prātu, kas mums mēdz būt, tas vienkārši nav iespējams. Tu var teoretiski, jā, intelektāli mācīties, padomāt un var meditēt, bet lai iegūtu realizāciju, tomēr vajag kaut kādu prātu mieru skaidrību. Tā kā vienalga, vai mūsu mērķis ir abrīvoties no samsāras, sasniegt apgaismību, vai vienkārši būt laimīgākiem, lai dzīve būtu labāka, patīkamāka. Mums ir jāizmanto traucējušu emociju pretlīdzības. Bet tas arī bieži sāk likties, kad kad saprot, kad pieķeršanās rada sāpes faktiski un tikai sāpes, kad tas nozīmē, ka nu, tad pazūd viss prieks no dzīves. Arī svarīgi saprast, ka prieks un prieks vai priecāšanās un pieķeršanās ir dažādas lietas. Ja nav nekāda vaina priecāties par to, kas ir patīkams dzīvē. Priekš sevīm, gan priekš citiem. Bet tās visas problēmas sākās ar to, kad rodās pieķeršanās. Un mums ir svarīgi ļoti pētīt savu prātu. Ne tikai, ka mēs sēdam un meditējam un analizēt un pēt, kā strādā prāts, bet arī tad, kad ir rodās tās traucējušās emocijas. Mums vajag, ka meditējam tām, nu, ļauties, lai rodās, iedomāties, ja, situāciju. Un lai rodās tās traucējušās emocijas. Un tās vajag tad pētīt. Lai mēs saprastu viņu dāvu. Ka pieķeršanās piemēram atņem mūsu brīvību. Tas ir, kad, nu, prāts ir pielipis pie viena vai vairākiem objektiem. Mēs zaudējām brīvību. Mēs nevaram vairs mentāli ērti kustēties, darboties. Prāts pielipis tur un tur un tur. Un tas pārņem, nu, visu mūsu rīcības. Un neskatoties uz to, kad rezultāts būs sāpes. Bet arī tai laikā mēs zaudējām brīvību. Tā kā, ja kāds mums piedāvā šokolādu, tas nenozīmē, ka nepatīk šokolāde, kad mums jāatsakās. Bet, ja ir šokolāde, un mēs to baudam, tas nozīmē, ka ir patika. Labi. Var priecāties. Lai tas ir. Un tūli mums jāiemācās pamanīt, kā tas jūtās, kad pieķeršanās sāk rasties. Jo ir daudz vieglāk, ja iemācās kā pātraukt traucējušās emocijas, tad, kad kamēr viņas vēl pieaug. Tad, kad viņas jau ir pilnā sparā, tad ir ļoti grūti. Jo ja tad, ja mēs ļaujamies, tad viņa, tā enerģija vienkārši pārņem mūsu prātu. Tad ir grūti samturēt. Bet no sākuma, ja iemācās atpazīt. Nu, ir kaut kā, ir kā var teikt, nu, mentālas un arī fiziskas pazīmes. Piemēram, kad ir stipra pieķeršanā, vai kad ir dusmas, naids, mēs nevaram brīvi elpot. Nerunājot ar gulēšanu, ja, bet pat elpot. No. Tā kā tūlīt jau, un tūlīt jau ķermenis saspringst. To no tantriskā viedokļa, ja, var saprast, ka, nu, ka prāts un vēji, ja, kustība ir saistīta. Tad ja prāts ir saspringst, tad arī ķermenis saspringst. Tas ir vispār ļoti neveselīgs. Nerunājot par nu, citām lietām, bet tas ir vienkārši ķermenim arī ļoti neveselīgs. Saka obsession. Apsēstība un apmātība. Mātība. Jā, pirmo reizi. Cilvēki kā apmācā. Jā. Jā. Tu tā ļubavi, kas apsēstība, nu, ja tas tuvāk, nu, būs man vieglāk atcerēties, tuvāk angļuvam, apsēstība, jā. Lama Ješi bieži runāja par to mūsu apsēstīgo prātu. Tas nāk, un tas nāk no, no tas pamats ir pārspīlējums, ja, ka mēs pārspīlējām objektu dabu. Tūlīt, ka mēs sākām vērtēt, ja, labs, skaists, neglīts, labs, slikts, derīgs, nederīgs, garšīgs, negaršīgs, tā. Un, ja mēs, un tad, kad tas pieaug, tad prāts sāk, nu, tas pārņem savu prātu. Viņš nevienīgs pārņem. Jā. Un tā ir mūsu prāta tendence. Un, un viss tas nāk no tās traucējošā, tām traucējošām emocijām nav paties pamats. Tā ir tā lieta. Pozitīvām emocijām ir, un traucējošām emocijām nav. Ja mēs atkal tad atgriežamies pie tās pieķeršanās un mīlestības jautājumu. Mīlestības objekts ir būtne, kas cieš. Ja? Būtne, abās gadījumās ir būtne, bet būtne, tas nozīmē, ka mēs redzam, kad būtne cieš, no tā var rasties mīlestība. Pieķeršanās ir, ka mēs pārspīlējām, ja, tātad mīlestības gadījumā mēs nepārspīlējām neko. Mēs nepārspīlējām situācijas būtību. Tā būtne cieš. Bet pieķeršanās nāk no pārspīlēšanas. Kad mēs mēs prāts piefiksējās pie kāda no tā objekta, bet tikai vienu vai dažus no tā objekta īpašībām. Piemēram, skaists cilvēks. Tāpēc ir daudzos tekstos, teiksim, ir, nu, ko darīt, kad pieķeršanās pie cilvēku. Tad pretlīdzeklis pieķeršanās ir pārdomāt par to, kas ir neglīts vai nepievilcīgs tā cilvēka. Jo cilvēkos ir abi divi. Ja? Varbūt cilvēks, nu, runājot tieši tīri fiziski, ja? Varbūt cilvēks ir glīts. Bet kas ir glīts? Āda. Tas ir visu, ko atskaitot matus. Bet pamatā, ko mēs redzam, ir āda tikai. Un tāda, nu, nezinu, pusi milimetru. Nu, nav nemaz tik. Ja? Biezda kārta. Kas ir pāri ķermeni. Bet tas pārējais nav, nebūs. Kaut vai mēs... Mums liekas, ka ja cilvēks mums ir skaists, kas ir piebilcīgs, ir viņa āda. Jo pārējais izskats. Ko? Pārējais izskats. Nu jā, bet tas ir āda. Kas ir, ko mēs redzam, ir āda. Ko? No, es zinu, izklausās, tāpēc, ka mēs neesam pieraduši domāt tā. Bet īstenībā tas ir, kas ir, ko mēs redzam. Ja mēs sākām, tāds cilvēks tik skaists, kas... Ko tas izsaka, ka viņa māda ir tik skaista? Ja? Bet tā, vienlaikus tas pārējais, ja mēs noņemam nost to ādu, tad mēs smuksim prom. Kliekdam. Ja? Varbūt acis smukas. Jā. Nu jā, tu izņemsi acis, ja? Noliksi uz galda un tu ja? Kaifosi tu acis. Bet tas pats. Nu, novilks tu ādu nost, un viņi pakārsies uz pakaramā. Jā, pielikt pie sienas arī? Tā jau dažkārt mednieki bija tos šļupu. Tā jā. Pakaramā. Jā. Un priecājās droši vien. Priecājās, jā, par panākumu. Tas jau ir par to mediju. Nu jā, tos rākus un tad karjā. Cik es esmu varmonīgs, ka es tādu būdu nogrunāju. Nu jā. Bet šeit... Tā lieta ir, kad, jā, atkal, mēs pārspīlējam. Mēs neredzam tā cilvēka būtību. Mēs tikai redzam to ārējo izskatu un pieķeramies pie tā. Cik tā forma ir pievilcīga, ja? Ja? Bet cik tā krāsa, nu, krāsa un tā un tā, ja? Bet arī, kaut vai rādu, ja mēs paņemam palielinājumu stiklu, ja, un tā sākam pētīt to ādu, tur ir visādi plankumi, ja, kas? Kādam varbūt dzīvnieki tu staigā? Mikrobi. Tad tur ir tādi caurumi, kur nu, dažiem aug tādi kātiņi ārā, ja. Ja, jo tuvāk skatās, ja tur vairāk tā kā, nu, mēnesis virsmu izskatās. Kas ir? Krateri un kalni tādi. Jā, visādi pleķi. Tā kā tā lieta ir, kad, redzi, ja mēs sākam pētīt, tas pārspīlējums, pazūd. Vai tas nav pamata pieķeršanās? Tā, un tas atbrīvo prātu no tās pielipšanas. Jo, nu jā, tāpēc es saku, kas tas pieķeršanās objekts ir mentāls pārspīlējums. Nav patiesība. Tas jau nenozīmē, ka mums jāuzskata, ka citus kā nepievilci vai neglītus, tāpēc, ka viņi ir. Bet tas ir mums, ja mēs izjūtam, ka pieķeršanās ir problēma, tad mums jāizmanto pretlīdzekļi. Lai, nu jā, tad lai varētu radīt veselīgākas attiecības pret to cilvēku. Un tad vēl ar pieķeršanās ir tā. Mēs saņemam, ka mēs iegūstam pieķeršanās objektu, mēs izjūtam kaut kādu prieku, kaut kādu laimi, īslaicību. Bet, ja mēs pētām, kāpēc mēs jūtamies laimīgi? Tāpēc, ka tā neapmierinātība, ja? Tas, ka mēs esam pieķērušies pie kaut kā, kas nav vēl mūsu īpašumā, vai ar ko nav vēl nu, tas vēlamais kontakts, ja? Iegūts, prāts ir ļoti neapmierinātība. Kaut kas ļoti pietrūkst. Tas ir ļoti, un tā neapmierinātība ir nepatīka. Un lai, un faktiski, kad mēs iegūstam to pieķeršanās objektu, tad uz īsu laiku, uz kādu laiku, tā neapmierinātība nu, pazūd vai samazinās. Un tam mēs jūtamies laimīgi. Bet ir svarīgi saprast, ka tas ir viss, kas notiek. Tā kā viņa sveitība Danārāma saka. Vai tad nav labāk, kad nebūtu? Tā pieķeršanās no sākuma, tā neapmierinātība. Te būtu prāta miers visu laiku, gan no sākuma, gan tagad. Tā kā, tad, kad mums ir, mēs saskaramies ar objektiem, kuru, teiksim, saskarsme rada prieku, tad ir okay. Mēs varam to baudīt, kamēr tas ir. Ja nav pieķeršanās, tad, kad tas beidzās, tad nav problēma. Tas nenozīmē, ka tad, kad kaut kas patīkams notiek, ka mums kaut kā tas ir jāizslēdz. Nu, ne, kad mums nu, tas nav atļauts. Mums ir jā, neatļauj. Tā saka, sev. Nē, nu, ka mums nav jāizliec, ja? Baudīt lietas un būt priecīgiem. Bet to liet, kad sākās tā sprāts, ja? Tie, kā saka, nagi. Ja? Mentāli augt, ja? Man to vajag, ja? Priekš sevī, man jāsatur, jāsaglabā kaut kā. Ja, tad sākās problēmas. Un tas, kad pieķeršanās objekts nav paties, vai viņa aspekts nav paties, pats par sevi jau nosaka, ka tu laimi neatradīs. Un tāpēc jau pāriet. Tā pievilcība pāriet. Tāpēc, ka nu, tajā ādā nav tas skaistums, ja? ko mēs iedomājamies. Un tad, ja nav jau no sākuma, tāpēc jau ar laiku pazudīs interesi. Kad tu ādi. Bet ja tu pieķinies pie prāta, kā tad tas ir? Kā ir kaut kādas punktas? Kāds prātā jau man? Nu, tu var neredzēt. Es domāju, ka samsāris būtņu prātiem ir daudz punktus. Augoņi. Vulkāni. Ja? Tā kā arī jā, var tādā līdzīgā veidā Jo arī, redz, kas man patīk par tādu cilvēku prātu. Parasti ir tas, ka nu, viņa domāšana saskan ar manu. Ja? Tas kaut kā, nu, vienkārši... Nu, jā. Bet tā ir tikai viena daļa no viņa prāta darbībā. Tā, jo tāpat kā man, viņam ir daudz, kas ir... Jā, daudz, kas ir negatīvi. Tad šī gadījumā, ja ir pieķeršanās, tad vajag fokusēt uz to, kas nepievelk. Nu, jā? Kas arī tur, bet kas nepievelk. Tāpat, ka ir pieķeršanās pie ķermeņa, tad analizē to ķermeņu. Ja? Nu, ja tas viss ir tik pievilcīgs, ja? Tad ir problēmas. ja? Ja tas ķermenis bez ādas, un, ja? Atdalīts savā sastāvdaļās, ja? Tur ir kaudze gaļas, un kaudze tā. Ir tā meditācija, ja? Kad tu mentāli tu cilvēku sadali sastāvdaļās. Tu novelc ādu, noliec, man āda jau būs maza kaudīte. Nu jā, un tad gaļu būs liela kauda, un tad būs kauli, kaudze, tad būs ādnes, lielas, tāda fui, kas zādnes, Ja? Smird un kūp siltas zārnes. Ja? Ja, es jau tur degu. Jā, mēģinu. Oj, jā. Un tad spaini ar asini. Ja? Pieci. Nu, divas ir paliels spainis ar asini. Ja? Un tad tie vēl pārējie šķidrumi. Ja? Tas ir kas, pie ko, kā es esmu pieķēries. Man šķiet. Kāpēc tā tev ir problēma? Nu, žēl nu tā, piemēram, to cilvēku. Vai tā? Bet tas traucē. Bet papagāt, vai tā žēlistība traucē? Nu, bet es tāpat viņam nevajag palīdēt. Nu, mokās to cilvēku. Nu, jā, mokās. Tev jāsāsta, nu kā? Bet kāpēc tas tev traucē? Nu, kāpēc, tāpēc, ka es jūtu droši vien vainīgi. Jā. Ko, kad tev ir tik pievilcīgs ķermenis? Vai prāts? Es jau nezinu, pie kā. Nu, piemēram. Ha? Nu, piemēram. Jūs esi vainīgs par to? Nē, nu... Es domāju, nē, nu... Ir pietiekoši grūti pašam tikt galā ar savām pieķeršanām. Kur nu vēl otru? Ja tik grūti kontrolēt savu pieķeršanos, ko tad tu daudz vari darīt par citu? Tu vari vienkārši mēģināt kaut kā parādīt ja? To, ka tā nav tava būtība. Ja? Nu, ja tas ir pie ķermeņa, tad ne, nav jau jāgriež vaļā. Un jāpiedāvā zārnas, piemēram, bet, nu... Varbūt ir kā jādara. Bet, nu, es nezinu. Varbūt kaut kādu gājienu var izdomāt. Bet, nē, nu, viena kādreiz, piemēram, nu, jā, mēs pieķeramies pie cilvēka parasti, nu, kaut kā, nu, visām skandām kaut kādā mērā, pie ķermeņa un prāta, jā. Bet tā prāta, kāpēc? Tāpēc, ka tas cilvēks, nu, rīkojas tā, kā man patīk, jā. Tad kādreiz palīdz, ja rīkojas tā, kā nepatīk. Tas var nu, nomierināt to pieķeršanu. Ko? Paliec redzīgi, ka tev nebūs pieķeris. Nē, nav teikts. Es domāju, ka... Tad rodās dusmas. Nē, nevajag pas... Tad rādās dusmas. Nē, vajag... vajag ar gudrību to darīt. Nu, nevajag atkal tā pārspīlēt. Bet tās dusmas jau arī pāries. Un kas jau uz kādu brīdi dusmas? Ko? Nē, nu, kā saka, nu, tā jāmēģina kaut kādu līdzsvaru radīt. Bet parasti jau tā ir, ja teiksim, tā tas ir viss sajaukts kopā, tā pieķeršanās tā cilvēka, jā, kas ir ķermenis un prāts. Bet ja vienalga, cik nebūtu pievilcīgs tas ķermenis, ja tas prāts nav pievilcīgs, jā, ja kaut ko tevi sāk kritizēt, piemēram, jā, tad arī tas ķermenis vairs neizskatās tik skaisti. Jā. Tāpēc, ka tas viss ir mūsu paši radīt ilūzijas. Kas bija pirmais, kā tu ievadītu? Tu teici, tagad... Piedalīties cerdībās. Nē, bet kas ir ar to, ka tu saki? Vai nu rodās lielāk? Nē, es tad pirmie vārdi, ko tu teici. Ko? Pārbaudu ģimeni. Jā, bet ne jau, tas jau nav nolūks, kāpēc? Nē, nu vienkārši tikai tāds fakts. Bet tas ir fakts. Produkts. Produkts, jā. Bet pamatā, jā, šeit būtu gadījums, piemēram, kad ja kāds ir pieķēries, un tu redzi, ka tas moka to cilvēku, ka tu kaut kā rīkojies, lai ar mīlestību, ja, tā, lai viņa pieķeršanās samazinās. Ko tad? Nē, saka, ar mīlestību darīt kaut ko, kas tam cilvēkam nepatīks, bet kas samazinās viņa pieķeršanu. Nejaudīt tam, ka atkal rodās dusmas vai nāc, bet samazinās tā pieķeršanu. Ko? Domāju kaut ko. Kodžu? Es domāju kaut ko, bet nāc. Nav smūt. Nē, vai teikt, mums vajag. Jā. Protams, skaļi atraugāti. Ko lūdzu? Skaļi atraugāti. Pēc ir tagad tas netraugzēs. Skaļi? Atraugāti, es to kā atraugas. Nu, tagad tev gaisi nāk. Ā. Bet cik tam jau, jā, tas ir tādi jaunībi. Kā? Tas ir piemērs. Nu, jā, es saku. Bet kaut ko, nu jā. Iet pa ceļu ar visu laiku. Tā dabīgi. Jā. Kad ir akls, tad ir pieķēries. Nu, jau viņš jau tad ir pieķēries. Nē, tad vajag kādus skārbus vārdus. Ja? Nu, kaut ko izteikt, kas nu, kas viņam bišķi tur ieies sirdī, ja? Nu, tik, tik daudz, lai, lai tā piečiršanās. Mazinās. Jā. Jā, interesanti šodien tēma. Tad es, jā, arī teicu šinī, ir ieteikts, kad, kad sāk strādāt ar sevi, kad sāk praktizēt nu, prāta pārveidi, kad sākt ar, saprast pirmkārt, kura no visām traucošām emocijām ir tev visvairāk problēma, kura ir spēcīgāka, un sākt ar to. Kā to lūdzu? Pats jau jūdienis. Nu... Jā, pats, jā, jā, kur ir lielākā problēma. Un kas vairāk tev iztrauc? Ja? Prāta mieru. Nu, un tu sāk ar to. Tā kā varbūt, jo te var runāt patiešām nedēļā, mēneši. Daudz dažādas nu, domāšanas veidi, kas palīdz nomierināt specifiskas traucējušās emocijas. Ko darīt, kad ir, ja ir dusmas? Ja? Ko darīt? Kad ir lēpums? Ko darīt, kad ir piešķiršanas? Tā kā varbūt visderīgāk būtu, ja jūs mēs varam kaut ko uzjautot. Un ko darīt tādā stundas? Pieķeršanās savam eko, ja būs lielākais. Ko darīt, kad ir? Pagai. Ir labi, ka būs daudz jautājumu. Pieķeršanās pie ego. Nu jā, tas ir tā, ka it kā ego ir kaut kas īsti, jā, ko tas nozīmē. Vai ego ir kaut kas ats. Paša lūlošana. Nu jā. Jā, ko darīt? Ir ilgi pārdomāt, kādi trūkumi nāk no paša lūlošanas. Un kādi labumi nāk no citu lūlošanas. Kad visas savas ciešanas, visas savas problēmas nāk no pašu lūlošanas. Kad tas pašu lūlošu prāts tikai sevi moka, tikai rada problēmas. Nemitīgi. Kad tas ir, kad tas tev ierobežo, ja? Kad tu it kā tāda siena, cietoksnes, ja? Ko tu visu laiku tikai vārās. Tas sevi, kā man ir, kas man no tā būs, ko es iegūšu, ko es pazaudēšu. Tikai visu, ja? Vislabākais jau ir, tā priekš tam jau vajag retrītas. Ne jau, bet tāda, nu, vientuļi vislabāk, bet nu, kur laiks ar sevi? Un ne? Un ne jau tas var būt, bet vienkārši, ka prāts ir ar sevi. Un tas, ka tad visu to sāk redzēt ar vienu skaidrāk. Ja? Prāta darbību un kā mocās. Un tas paliek, nu, jo vairāk to redz, ja tas paliek ar vienu spilgtāks, jo vairāk intensīvs. Līdz tam, ka tu vairs teikt, nevar izturēt. Un tad vieviena nevar ciest. Un tad ir tas laiks, kad tu vienkārši vajag apmikumi dēļ. Citādi ir jāanalizē, visu laiku jāpārdomā, neatkārtot, jāpārdomā par tiem trūkumiem. ko tas dara sliktu man, ko tas dara sliktu citiem. Un kāds? Un cik tas būtu labi, cik tas būtu fantastiski, ja nebūtu tāds. Cik tas labi, būtu labi priekš manim, tas būtu labi priekš citiem. Kāda brīvība? Kas ir tas pamats? Kāpēc rodās dusmas? Pirmkārt. Nu, pirmkārt, tāpēc, ka, protams, ka nu, kaut kādu konkrētu cilvēku otrs izrāda, ka viņš nepiekrīt vai nesaprot. Ka tās dusmas jau ir... Pamaz mīlot. Bet dusmas ir pret ko? Pret to cilvēku vai pret viņu domām? Kāpēc, lai citu cilvēku domas tev traucētu? Nu, lai viņa zina. Tā ir viņa problēma. Bet izpaužās pret to cilvēku. Nu, ir kā tā attieks. Bet kāpēc? Nu, lai viņa zina. Tāpēc, ka tu domā, ka tās domas ir tas cilvēks. Tāpēc, ka tev liekas, ka tev sagājās ir tās pareizās. Nu, jā, ka sagājās ir pareizās. Jā. Nu, jā. Jā. Bet pareizes, absolūti pareizes, vai pareizes tāpēc, ka viņas tev ir ērtas? Viņas ir, nu? Subjektīvi pareizes. Mm. Nu jā, protams. Bet vai tās pretējas domas kaut kā draud? Nu... Nu, teiksim, ja tā situācija nu, nonāk līdz kaut kādam sāsinājumam, tad nu, tā var iziet kaut kādu rīcību piecas varētu kaut ko izdarīt. Nu, it kā tajā sākuma posmā varbūt nē, bet ja katrs, nu, tā kā katrs pie savu paliek, interesanti. Gatavs sisties par tām domām, ja? Jā. Aizstāvētu tās domas. Jā, katrs. Nu, jā. Ko darīt? Vai ne? Ko darīt? Jā, jautājies, ko darīt? Saku, du, piemēram, dodās, lai nedošu. Man kāpēc ne? Nu, vēl tāpēc, ka es saku, ne, tu tu lidot, nedošu. Atslēgi. Nu, piemēram. Nu, jā. Nu, tur, protams, ka tā. Aha. Stāsts, kāpēc? Nu, tāpēc, ka, piemēram, nepiekrīt. Nu, jā. Un tāpēc, nu, jā, tā lieta, ka... Viņa domāšana nav saskaņā ar tavu domāšanu. Jā, ja? Noteikti. Jā. Un tev liekas, ka tava domāšana ir pamatota. Jā, noteikti. Un viņam nav pamatota. Jā. Viņam arī liekas, ka viņa domāšana ir pamatota. Jā. Varbūt, ka nav loģiski pamatota, bet emocionāli pamatota. Ja? Nu, vienkārši viņš negrib dot, tāpēc, ka viņš negrib dot tev. Ja? Tā atslēga. Ja? Bet uz emocionāli pamatota. Tāpēc, ka... Nu, viņš grib atriepties vai vienkārši tev, nu jā. Tā, bet tas ir tā ir situācija, bet tā problēma, īstā problēma, kad rodas dusmas. Jā. Nu jā, tā ir tas. Tad tagad jautājums jau nav, kā risināt to situāciju ar atslēgu, bet kā kā panākt, nu, labākais ir, ka tās dusmas nemaz nerodās, jā, bet jā. Kad viņas ir radījušās, ko, kā, viņa, kā tik vaļā. Precīzi. Nu, jā. Nu, tad ir daudz lietu, kā var domāt. Viens ir, kad, nu, ja tā ir būtne, kura ir samsārā, kuru kontrolē traucējošās emocijas. Tā kā tas otrs cilvēks ir zem savas neziņas un traucē emociju kontroli. Ja? Tā kā viņam nav brīvība domāt vai rīkoties nu, kā saka, nu, pareizi. Tad, kad cilvēki ir pārāk pārņemti ar traucējošām emocijām, viņus ieliek slimnīcā. Psihiatriskā slimnīcā. Ja? Bet tie mēs, kad mēs neesam psihiatriskā slimnīcā, jau nenozīmē, ka mēs neesam slimi vairs. It kā tiem, kuri ir tajās slimnīcās, viņiem ir traucējošās neziņo traucējošās emocijas, un mēs, kas staigājam par ielām, mums nav. Tā nav. Tas ir vienkārši kaut kāda robeža. Ja? Kad tas cilvēks pārāk sāk traucēt citus, tad viņi ieliek slimnīcā. Ja viņš pats ir pārāk nelaimīgs, tā rezultāta. Ja? Tas ir tikai, kā saka, līmeņu jautājums. Tad var domāt, tas ir viens, ja? Kad uzskatīt to kā slimu cilvēku. Ja? Un kad cilvēks, kuru mēs apzīmējam kā slimu, dara kaut ko, kas traucē mums, kas ir nepatīkams mums, tad mēs netusmojamies. Ja? Jo mēs, nu, teiksim, ja mēs staigātu par psihiatrisku slimnīcu un kāds mums sāktu strīdēties par atslēgu, tad mēs, nu jā, tas cilvēks ir slims, ko tad nav ko uztraukties, ja? Bet tāpēc, ka viņš nav slimnīcā, ja? Un viņam ir šitādas rīcības par sakarā ar atslēgu, tad mēs paliekam dusmīgi. Ja slims cilvēks nu, piečurā, piekakā, izvien gultā, mēs nekrūst dusmīgi, jo mēs saprotam, ka viņš ir slims. Tad, ko tas nozīmē slims? Viņš ir zem slimības kontrolas. Ja? Viņš nevar rīkoties pēc izvēles. Ja? Un tāpēc mēs nedusmojamies. Tā kā, ja cilvēks dara, kas mums nepatīk, mēs vienkārši domā, nu, ka viņš ir slims. Viņš ir, nu, mentāli slims. Viņš ir zem neziņas un traucējušo emociju kontrolas. Mm-hmm. Bet teiku, kādā konkrētajā brīdī citreiz arī tā arī pasaka, ka tu tāds un šitās. Ko lūdzu? Ko? Nē, tu ne, tu jau nesaki, ka tu esi slims, bet nomierinies. Tev pašam tev tas ir jāsaprot. Tas jau sev būtu kā jāsaka. Nē, nu tad tu arī sev teikt. Labāk, ja kādam ir jāsaka, tad ir jāsaka sev. Nu jā, ja? Kad es pats esmu slims, kad es palieku dusmīgs. Par atslēgu. Jautājumu. Ja? Ja man pats galīgi kļūst nesavaldams, un objekts ir atslēgts. Nu, piemēram. Piemēram, ja? Nu, vai es neesmu slims? Nē, šeit jautājums ir, šeit par savām, mēs par citu dusmām, mums šis jautājums neinteresē pašlaik, un faktiski ir ļoti maz, ko var darīt. kā tāpat ar citu pieķeršanās, tāpat ar citu dusmām. Pašam mums jātiek galā ar savām traucējošām emocijām. Un ja mēs paši nevaram tik galā ar savām, kā tam mēs varam sagaidīt, kad vispār, kad otrs tiks galā ar viņu. Bet, nu jā, tad vēl viens, kas ir spēcīga domāšana, spēcīgas domāšanas veids ir, kāpēc es tagad esmu šī situācijā? Tāpēc, kad es esmu radījis kārumu šito piedzīvot. Kurš ir vainīgs, ka man ir tāda kārma? Es. Tas nabaga cilvēks tikai izspēlē manu kārmu. Ja? Tā kā vienalga tas, kurš trenē savu prātu, ja, šī veidā, viņam vienmēr jārāda pirksts uz sevi. Uz savu prātu, uz savām traucējušām emocijām, uz savu kārmu, ko pats ir radījis. Jo mēs esam pilnīgi atbildīgi vai vainīgi par to, ko mēs piedzīvojam. Ja mēs paši neesam radījuši to kārmu, mēs to nepiedzīvotu. Tad tā vaina ir pilnīgi te. Jā, ja runa ir par vainu, tad vaina ir atrodama šeit, nevis citos cilvēkus. Tāda domāšana ir ļoti spēcīga. Tā kā ir daudz, un tā lieta ir, ka visi šitie pretlīdzekļi, ja, tā pareizā domāšana ir pamatot realitāte. Tā nav kaut kāda ilūzija, ko mēs pārklājām, lai nu kā, tā kā plāksteri uz ievainojumu. Ja, tā ir realitāte. Tāpēc šīm domu pārveidojumu praksēm ir tik milzīgs spēks, ja mēs tikai pielietojam. Tāpēc, ka tas ir saskaņā ar realitāti. Viss tas, kas uz kā pamata balstās mūsu traucējošās emocijas, dusmas un tā tālāk, nav pamatots realitāte. Kāda būtu spēcīgākā pretī? Pret ko? Divas. Ko? Pret savām dusmām? Nē, nu pašam, ir, nu, ir tāpēc jau ir teksti. Un mācības, nu, pašam ir jāeksperimentē. Pašam ir tas jāatrod. Kura priekš manīm ir vis efektīgākā pieeja? Tas man nestrādā, tas man strādā. Ja? Tā ir tā māksla. Jo tā lielākā problēma ir, kad aizmirst jau tāpēc, paldies, ka to pateici. Jā, tas ir kaut ļoti svarīgi, ko es gribēju teikt. Tad, kad tu esi cīņas laukā, tā jau ir pavēlu. Tev jāgatavojās iepriekš, jātrenējās iepriekš. Un šī gadījumā tas treniņu laukums, ja, ir, kad sēž uz dibenu un meditē. Kad tu šitās iemācies tās metodas, ja, tas pretlīdzekļus, un tu trenējies ar viņiem iekšēji. Un treniņa sesija ir, kad tu iedomājies situāciju, ja, kad tev rodās traucējošā emocija, kas ir no, jā, ko esi piedzīvojis, un tad tu izmēģini tās dažas pieejas. Un tu skaties meditācijas sesijā, Kas visefektīgāk ir? Kas nomierina tās dusmas? Tad nākošais, nu jā, tas ir tā kā teorija, jā, ka mācās braukt. Nākošais ir kaut kur pabraukt un mierīgu ielu. Jā, tas ir, kad ikdienas situācijā, jā, nākošreiz ir, tu apzinīgi, jā, ja tu zini jau, tu paredzi kādu situāciju, piemēram. Ar neparedzētām situācijām ir grūtā. Tur vajag ļoti spēcīgu treniņu. Bet tās, kur var paredzēt, kad būs, jā, ka man atkal būs šitā, nu, ka man rīt atkal jāņemās ar to cilvēku par atslēgu, piemēram, ja? Tu jau gatavojies. Tev jau ieroči, instrumenti ir gatavi, ja? Ir rokas tikai, nu, tad izmēģina. Ja? Tad, un tikai tad, kad tu esi pilnībā trenējies, ja? Tad tu vari spontāni. Tad, kad ir neparedzēta situācija, tad tu, kā saku, tad jau, kad iemācās, kad tās dusmas jau, ja, tu tas pazīmes, tu redzi, tu sajūti, tūlīt, izmantot, kā, nu, to, kas tev ir efektīgākais ierocis vai pretlīdzeklis. Nu, tas ir tā kā ciņā, vai ne? Arī, nu, es nezinu, džu-džitsu vai kā, es nezinu, ko tam atgādā, kas ir populārs. Ja, nu? Tev taču jātrenējās vienam pašam, tu neeji tūlīt cīnīties ar otru. Tu jāsāk priekš tās kustības jāiemācās. Un tu jātrenējās atkārtot, kamēr tas sāk iet, ja? Un tad tu tās pamat kustības, un nākošais ir, tad jau... Nu, tev ir veseli gājieni, ja? Jā, iemācā, jā. Un tad tu sāc tēlot ar pretinieku, ja? Un tad beigās, tad, kad tu esi gatavs, tad ir cīņa. Un tad redz, kurš uzvar. Dusmas vai lodžo. Nu, sākam uzvarēs dusmas. Tad jātrenē. Tās pretlīdzekas par to, ka nu, tā kārma ir un es pats esmu to radījis, vai var arī izprovocēt to, ka tā nav tā kārma, bet tas, ko es gribu priedināt, nu to sēku, kad es paņemu citu kārmisko sēku un to priedinu. Ko es nesaprotu? Citu kārmisko sēku. Nu, kad šī nav tā sēku, ko es gribu priedināt, Pagaid. Tas tagad briest, ja? Nu, kas ir tas rezultāts? Ja viņa briest, tā jau par vēlu. Nē, bet es tev vienkārši tā noliecu, ka šo es nebriedīju. Nē. Ko es gribēju teikt, kad briest, tas nozīmē, nu, ka tā situācija jau notiek, tā jau tu nevari neko izdarīt. Bet tu, ko tu vari izdarīt, ir tavu reakciju, nu, sāk. Mācīties kontrolēt savas reakcijas pret situāciju. Bet kā var briedīt? Kā mēs nevaram? Jā, nevaram. Nē, mēs nekad nevaram zināt, kas notiks nākošā minūtē. Nē, vēl kaut kā kā taču ir tas, kad saka, ka ir domas spēks un tā tālāk. Nu, tā taču varam. Nu, atkal tas, to bija vakar. Nē, tāls runāšana. Vakars es jā. Nu, jā. Mūsu domāšana, mūsu prāta noskaņa it kā var ietekmēt kāda kārma briest, bet nenoteikti. Nevar nekā. Nu, noteikti, ne. Tomēr kaut cik vismaz nu, būtu noteikts. Nu, kaut cik. Bet tad jau savādāk vispār tu tikai sēdi drugs. Nu, gaiši, kuru kārma tagad atkal nākas tev. Nu, jā. Bet cilvēki, bet tas, kurš praktizē lodžomu, tātu pārveidu, viņam vienalga kāda kārma. Tā jau ir tā lieta. Vienalga kāda kārma priest. Izmanto visu. Sevišķi, kad negatīvā kārma priest. Un faktiski, tie lodžomu jogi, tāpēc, nu kā piemēram bija, kad kiti cenšam Rinpoche, ja, kad viņu, nu, viņu, kad uzzināja, ka viņam ir aknu vēzis, viņš priecājās par to. Viņš saka, tagad es varu nopietni praktizēt. Ja? Un viņš bija priecīgs. Un viņš pat pieminēja, kad bija, teiksim, tie lojong jogi, Tibetā bieži lūdza, lai viņiem būtu kaut kāda, viņš teica, līdzīga slimība, kas no, no kā mirst. Viņi, ja? Te domā, viņš bija priecīgs arī tajā robežā, kad viņi izmeļ. Tad tajā novilc vienā. Vai tu viņš bija nelaimīgs? Es nezinu. Nē. Un kas? Kas viņam? Jā. Jā, tā kā, bet tas ir nopietni, kad tie, kuri trenē prātu, šādā veidā viņi jo lielākas problēmas, jo viņi laimīgā. Tāpēc, ka tas dod iespēju praktizēt. Kamēr viss iet labi, ja, tad, nav, tad ir maz iespējas praktizēt. Nu, lodžum tieši. Ja nav, kas izraisa dusmas, kas izraisa pieķeršanas, tā traucējušās emocijas, tad Nav. Nu, tu nevari, nu, tu vari teoretiski praktizēt, nu, trenēties. Bet tev nav tas cīņas laukums, kad var uzlabot savas spējas. Tā. Tas jautājums ir, tas varbūt par ceturto pāmu, kur ir par to vērtīgo dārbu. Nu jā, tas ir dārgums, bet tas nav grūti atrodams. Mēs jau labojām, nebija. Nē, bet es vienkārši... Nebija, jo atnāksim, mēs labojām to... Nē, tas bija. Nē, tas vienkārši... Jautājums ir par to, kas ir grūti atrast. To slikto cilvēku vai to dārgumu, ar ko viņu salīdzina. Jā. Tad pēdējā meditācija, tad, kur ir tā, aha, tev vislīdzjūtīgais, es lūdzu, iztiep savu svēto roku un vadi mani un citus pēc šīs dzīves uz svēto tīro sfēru. Lūdzu, esi mūsu tikamīgais draugs visās dzīvēs un ātri ved mūsu uz Budas stāvokli. Tad domā, ka Avalokitešvāri pieņēmis tavu lūgumu un daudz nektāri stari ieplūst tavā ķermenī un prātā. Visi aptumsojumi un negatīvā karma, slimības un ļaunums no gariem ir acumirklī attīrīti. Ķermenis kļūst ļoti skaidrs kā kristāls. Tad tas būs. Un tas arī tad notiek katrai būtnē. Tad vizualizē tā, un tas skaita mātru. O mani bērmē, o mani bērmē, Om mani padme hum. lokā tas vārī izšķīst gaismā. Un tā ieplūst sevī. Un pats, pat pašā ķermeni, ķermenis, runa un prāts kļūst vienotībā. Lokā tas vārī svēto. Lai visu būtņu ciešanas un to cēloņu nopriestu manī, un lai visas būtnes saņemtu šo vēlējumu pilnu rezultātu, manu laimi un to cēloņu, manus tikumus. Lai dārgā apgaismības doma, kura nav radīta, tiek radīta, un tā, kura ir radīta, nekad nesamazinātos, bet vienmēr pieaugtu. Lai es nekad nezaudētu drosmi veikt uzvarētāju dēlu, Bodhisattva, varenās darbības, citu labā, galīgi atsakoties no darbībām savā labā. Līdzīgi laiknā dibinātāja Šakyamuni Budas svētām darbībām. Lai šo nopelnu rezultātā es ātri sasniegtu lielā līdzjūtības stāvu, vestu visus bez izņēmumu mātes būtnes uz šo stāvu. Tā, tad būtu bijusi nobeigums. Šitu adi baigas, ka man laika.